każdego zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Minęła 11, jest poniedziałek, 18 dzień listopada. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki, który przygotowała jej przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Nie milkną echa decyzji Waszyngtonu. Politycy chwalą pozwolenie na wykorzystanie przez Ukrainę broni dalekiego zasięgu. Polski Związek Strzelectwa Sportowego zapewnia, że nie ma nic wspólnego z postrzeleniem uczestnika jednego ze szkoleń. Zarzuty UOKiK-u dla Biedronki dotyczą naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Polscy i zachodni politycy chwalą decyzję Joe Bidena o zezwoleniu Ukrainie na użycie rakiet dalekiego zasięgu poza swoim terytorium. To jedyna i właściwa odpowiedź dla Putina, który rozumie wyłącznie siłę. Blisko 1000 dni tej agresywnej wojny nie pozostawia tu żadnych złudzeń, napisał minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak w mediach społecznościowych. Były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych Marek Magierowski powiedział rano w Trójce w rozmowie z Renatą Grochal, że decyzja Joe Bidena była długo wyczekiwana. To jest decyzja, na którą naciskało wielu polityków także w Stanach Zjednoczonych, komentatorów, ekspertów, uznając, że do tej pory rzeczywiście niektóre decyzje podejmowane przez administrację prezydenta Bidena, jeśli chodzi o dostawę broni na Ukrainę oraz możliwości jej użycia przez samych Ukraińców były spóźnione. Także szef unijnej dyplomacji z zadowoleniem przyjął decyzję przywódcy USA. Wiele razy powtarzałem, że Ukraina powinna używać broni, którą jej dostarczamy, by powstrzymać ataki, powiedział Josep Borrell. O tym, że Joe Biden dał zielone światło Ukrainie, poinformowały amerykańskie media. Później pojawiły się doniesienia, że zgodę dały także Francja i Wielka Brytania. Tymczasem szef francuskiego MSZ oświadczył dziś, że Paryż wciąż rozważa udzielenie zgody na użycie przez Ukrainę pocisków dalekiego zasięgu na terytorium Rosji. Jean-Noël Barrot przekazał, że żadna nowa decyzja w tej sprawie nie zapadła. W południe zbierze się Państwowa Komisja Wyborcza. Zajmie się sprawą sprawozdania Prawa i Sprawiedliwości za ubiegły rok. Partii grozi utrata całości subwencji przez kolejne 3 lata. Łącznie ponad 77 milionów złotych. Polski Związek Strzelectwa Sportowego odpiera zarzuty, jakoby był odpowiedzialny za postrzelenie mężczyzny podczas szkolenia. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak mężczyzna ubrany w kamizelkę z napisem sędzia Związku Strzelectwa Sportowego podczas przeładowywania strzelby przypadkowo postrzelił uczestnika szkolenia. Związek nie ma nic wspólnego z tym zajściem, twierdzi jego rzecznik Włodzimierz Gawecki. Nie jest to sytuacja, która się wydarzyła na jakichkolwiek zawodach pod egidą Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Gdyby to miało być odnoszone do naszych regulaminów, to jest to absolutne złamanie wszelkich regulaminów, aczkolwiek bardzo mało widać. Nie jesteśmy z nią związani, z tą sprawą, nie zajmujemy się nią. Sprawę bada policja. UOKiK zarzuca Biedronce nieprawidłowości, jeśli chodzi o promocję. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił właścicielowi sieci sklepów w spółce Jeronimo Martins zarzuty dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Dotyczą akcji reklamowych organizowanych na początku tego roku, tłumaczy Tomasz Chrustne. Na początku roku w sklepach Biedronka odbyły się akcje promocyjne Specjalna Środa i Walentynkowa Środa. Klienci byli zachęcani do kupienia określonych produktów, za które mieli otrzymać zwrot 100% na voucher. Okazało się jednak, że przedsiębiorca w przekazach reklamowych nie informował jasno o zasadach akcji. Tomasz Chrustny podkreśla, że reklamy nie powinny pomijać informacji ważnych dla konsumenta. W tym przypadku tak było. Jeśli zarzuty się potwierdzą, na spółkę może zostać nałożona kara w wysokości do 10% jej rocznego obrotu. Wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra w ostatnim meczu Ligi Narodów ze Szkocją. Po dotkliwej porażce z Portugalią jest o co walczyć. O co? O tym Adam Malecki. Gramy o pozostanie w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Remis da Polakom trzecie miejsce, które będzie oznaczało grę w barażach o pozostanie w elicie. Szkoci muszą na Stadionie Narodowym wygrać. Po tym jak w poprzednim meczu ograli u siebie Chorwatów, mają nawet szansę na drugie miejsce w grupie, premiowane grą w ćwierćfinale tych rozgrywek. Szkoci są na fali i zagrają o pełną pulę, mówi Janusz Michalik, ekspert piłkarski ESPN i TVP Sport. Mamy tą szansę, musimy ją koniecznie wykorzystać. Jest to mecz o wszystko, nawet dla trenera Probierza, bo nie można go przegrać, prawda? Szkoci pokazali, że potrafią grać. Czy z Portugalią, czy z Chorwacją, w żadnym meczu nie mieli takich wyników jak my, na przykład z Portugalią. Obawiam się trochę o ten mecz, ponieważ widzę, że są na fali. Ze Szkotami w tej edycji Ligi Narodów już graliśmy. Wygraliśmy w Glasgow 3-2. Jak będzie dzisiaj, przekonamy się wieczorem. Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym o 20:45. Warszawa, Adam Malecki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północy przelotny deszcz. W innych regionach deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Na wybrzeżu lokalnie możliwe burze. Termometry wskażą od 3 do 5 stopni, około 7 będzie na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 10:05 na zegarach, nawet 11:00. Dobrego dnia. To jest ten refleks. W ostatniej sekundzie udało się spojrzeć na zegarek. Oczywiście 11:05 nawet na zegarach. A pogoda sprzed chwili przypomniała mi o tym, żeby też i Państwu przypomnieć, żeby umówić się na zmianę opon, bo to już jest ten moment. Warto o tym pamiętać, bo łatwo jest tutaj przysnąć. Dzień dobry po raz trzeci. Witamy Państwa serdecznie. Gosia Jakubowska, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski. Jeszcze godzinę wspólnie spędzimy, a z nami Fontaine's DC. Bezbłędna płyta Romance ukazała się w tym roku, rzecz jasna. Chodzi o najnowszą płytę Fontaine's DC, którzy wystąpią już w przyszłym roku na OFF Festiwalu w Katowicach. 1, 2 i 3 sierpnia to są dni, które warto jest już teraz sobie wygospodarować w kalendarzu. No i właśnie na OFFa się wybrać. My jeszcze będziemy przypominać Państwu o tych ogłoszeniach i zapowiadać kolejne. Już w najbliższy wtorek, nie ten jutro, tylko no to nie najbliższy, to we wtorek za tydzień, rzecz jasna, czyli 26 listopada pojawi się u nas ponownie Artur Rojek, żeby opowiedzieć o kolejnych ogłoszeniach offowych, no bo trójka wróciła na festiwal, jeżeli państwo jeszcze o tym nie wiedzą. Teraz cofamy się do roku 93 i sięgamy po kolejną sytuację z kalendarzem muzycznym związaną. 18 listopada 93 rzeczonego roku, Sony Studios w Nowym Roku, w Nowym Jorku nawet. Wtedy i w tym miejscu właśnie Nirvana zagrała legendarny koncert, który później przekształcił się w płytę MTV Unplugged. No to my z tej płyty dziś wyciągniemy coś, żeby państwu przypomnieć to wydarzenie. To Dump. Happy. My heart is broke, I have some blue. Help me heal, mend it with you. We'll float around, hang out on clouds. Then we'll come down, have a hangover. Have a hangover. I'm not like them, but I can pretend. The sun is gone, but I have a light. The day is done, and I'm having fun. I think I'm dumb, maybe just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy. Just happy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bad Dreams i pan Teddy Swims, powracający do trójki regularnie. Bardzo dziękujemy za wkład w dzisiejsze nasze spotkanie przed południem. Kwadrans, no już nawet 16 minut po 11 na zegarach. Trzecia strona obrazu. Stali słuchacze wiedzą, co ten sygnał oznacza. Oznacza on opowieści o sztuce, nieoczywiste bardzo, często zabierające nas w rewiry, których byśmy się absolutnie nie spodziewali. Dziś słów kilka na temat secesji, mecenas sztuki, bez której wiedeńska secesja nie byłaby taka sama, no i o notatniku, prostym przedmiocie, który ma szczególne znaczenie. Okej. Dzień dobry, mówi Państwu Jarosław Jary-Jaworski. W przedpołudniowej trójce przenosimy się teraz w świat sztuki. Tym razem jedziemy do Wiednia, a zaczynamy od cytatu, który, mam nadzieję, Was zaskoczy. Uważam, że nie jestem specjalnie interesujący. Nie ma we mnie nic szczególnego. Po prostu malarz, który dzień w dzień i noc w noc maluje. Mało zachęcające, prawda? Ciekawe, kto to powiedział. Otóż Gustav Klimt. Szok. Nawet mnie to zaskoczyło. Wychodzi na to, że współtwórca secesji, jeden z najważniejszych malarzy w historii, był nad wyraz skromny. Znając jego malarstwo, nie mogę przychylić się do jego samooceny. Chociażby taki portret Sonny Knips z 1898 roku, dziś w wiedeńskim Belwederze, jest całkiem, w cudzysłowie, szczególny. Popatrzcie na to płótno. Kobieta, zwiewna jak letni wiatr, muskający swym ciepłem skórę. Milczy. Za plecami kwiaty, dookoła mrok. W ręku tajemnica Klimta i Sony, czerwony notatnik. Przyjrzyjmy się troszkę sytuacji, w jakiej powstał ten obraz. Jest rok 1898. Od roku trwa wiedeńska rewolucja. Strzelają, ale z obrazów, ornamentów i budynków. Rok wcześniej powstało Zrzeszenie Artystów Sztuk Pięknych Wiednia, czyli Secesja Wiedeńska. Klimt ma mało czasu. Lata ze zlecenia na zlecenie razem z bratem i kumplem biznesowym Fransem Matrzem. Od kilkunastu lat tworzą Künstler Company. Chłopaki strzelają fresk za freskiem i dekorują najważniejsze budowle cesarskiej stolicy. Stary, dobry Franciszek Józef z przyjemnością podziwia, jak Klimt z ekipą ozdabiają wnętrza Kunsthistorisches Museum i Burgtheater. Tacy malarscy Avengersi, co żadnych zleceń się nie boją. Jednak Klimt wie, że zamówienia od Sony Knips się nie odrzuca. Owszem, jest bogatą arystokratką z mężem milionerem, ale to nie damulka, co, jak to się mawia, leży i pachnie. Sonia jest matką opatrznościową wiedeńskiej sztuki. Z mężem rozumieją się tak jak Janis Joplin z Bayer Full, więc Sonia odbija sobie prywatną klęskę, sponsorując sztukę. On ożenił się z nią dla tytułu szlacheckiego, ona z nim, bo miała tylko ten tytuł. Emancypantka, twarda zwolenniczka praw kobiet, kontra skupiony na pieniądzach biznesmen. To się nie mogło udać. Udało się za to coś innego. Nie wiadomo, gdzie byłaby wiedeńska secesja, gdyby nie Sonia. Jej dom stał się salonem i miejscem spotkań bohemy. Szczególnie upatrzyła sobie Klimta i króla secesji w architekturze Józefa Hoffmana. Teraz już wiecie, dlaczego nasz Gustaw porzucił inne zlecenia, by malować jej portret. Chyba jednak nie spodziewał się, że będzie to obraz przełomowy. Portret Madame Knips był pierwszym zamówieniem od osoby z najwyższych kręgów biznesowo-towarzyskich Wiednia. Dlatego Klimt pojechał na całość. Zastosował w nim śmigające mu gdzieś tam w głowie pomysły. Po pierwsze, oddana z drobiazgowym realizmem twarz modelki z nieobecnym wyrazem twarzy. Kobiety Klimta już na zawsze pozostaną takimi zagadkami. Po drugie, kompozycja diagonalna. Czarna plama po lewej stronie staje się równorzędnym elementem kompozycji, stojąc w brawurowym kontraście z bielą sukni. Po trzecie, nieostre, jakby mgliste kontury stroju, które z czasem dojdą do surowego kontrastu. Twarz i ręce u Klimta będą hiperrealistyczne, reszta zostanie mgłą i sugestią. Po tym obrazie ruszył ekspres z zamówieniami od najbogatszej burżuazji Wiednia. No tak, ale co to za czerwony notatnik w dłoni Sony? Otóż Klimt włożył w dłoń damy szkicownik, z którym się nie rozstawał. Ten gest podkreślał znaczenie Sony Knips w jego życiu. Szacunek, jaki żywił dla kobiety, która jeszcze przez dekady będzie oparciem dla wiedeńskich twórców. Taki piękny gest. Jeżeli już wygooglali Państwo obraz, to chyba zgodzicie się, że jest bardzo szczególny. A Klimt po prostu się krygował. Do usłyszenia za tydzień w trzeciej stronie obrazu.

blank generation and I can take it or leave it each time. Well, I belong to the generation, but I can take it or leave it each time. Autopromocja. Ludzie. Dziś w audycji spotkanie z Hanną Krall, wybitną reporterką, autorką jednej z najważniejszych książek XX wieku, czyli Zdążyć przed Panem Bogiem. Szmalcownik zaprowadził do komisariatu mnie i moją mamę i był egzamin, kazano nam się modlić. To będzie rozmowa o życiu, woli przetrwania, sile słów, intuicji, miłości, dobru, złu, nowej książce i o tym, co nieprzewidywalne. Hanna Krall dziś w Ludziach po 23. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na pierwsze mam Marian, na drugie do celu. Jak ja, taniej kupić nie potrafi wielu. Teraz Black Friday w Media Expert mamy. Trafiony, zakupiony i jestem wygrany. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład zmywarka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1099,99 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. Weź Eselif Forte z fosfolipidum essentiale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eselif Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eselif Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Jak u ciebie czysto. To mój nowy odkurzacz Samsung BespokeJet. Jestem absolutnie zakochana. Aż tak? Powiedz o nim coś więcej. Patrz, pojemnik na kurz. Sam się opróżnia. Odkładasz odkurzacz na stację czyszczącą, naciskasz i już. Robi wrażenie. A jaki skuteczny. Bez problemu poradził sobie z sierścią tofika na kanapie i dywanie. Rzeczywiście, jest go za co kochać. Odkurzacz Samsung BespokeJet. A ty za co go pokochasz? Żegnamy reklamy. Już za moment wybije 11:30. Było sobie zdjęcie. Ale nie ma co czekać, bo to jest pora w Trójce na spotkanie z fotografią i archiwami. Spotkanie, które funduje nam jak zwykle Michał Matus. Dziś zaglądamy do zbiorów rozsianych po całym kraju, gromadzonych przez małe instytucje i miejscowych pasjonatów. Archiwalne fotografie to oczywiście skarby miejscowych bibliotek, fundacji i stowarzyszeń. No a tym razem będziemy słuchać o zawartości dwóch szaf stojących na parterze szeregowego domu w Katowicach. Domu, w którym mieści się archiwum Fundacji Wielki Człowiek. Proszę. I tutaj w lewo. Tak. Nazywam się Wojciech Remański, jestem archiwistą w Fundacji Wielki Człowiek i opiekuję się zbiorem archiwalnym Jerzego Kukuczki. I ten cały archiwalny zbiór znajduje się w tym pomieszczeniu, w którym teraz jesteśmy? Jak to wygląda? To jest tak, że część zbioru znajduje się w Fundacji Wielki Człowiek, tutaj w Katowicach, i są to głównie fotografie, jakieś materiały tekstowe, trochę sprzętu. No i duża część tego archiwum znajduje się w formie ekspozycji w Izbie Pamięci Jerzego Kukuczki w Wislebnej. Też myślimy nad tym właśnie, jak rozbudować naszą przestrzeń magazynową, ponieważ też się staramy rozwijać w tym kontekście, że współpracujemy z różnymi himalajstami, żeby to nasze doświadczenie, które zdobyliśmy na pracy ze zbiorem archiwalnym Jerzego Kukuczki, przekuć na taką pracę mającą na celu zachowanie całej historii polskiego himalajzmu. Tu są ponumerowane kartony, są różne pojemniki, co w nich znajdziemy? Te nasze dokumenty tekstowe są podzielone tematycznie. Tutaj mamy na przykład dzienniki Jerzego Kukuczki. Teraz właśnie staramy się częściowo digitalizować te dokumenty. Może też pokażę tą drugą szafę. To jest ta fotograficzna właśnie. Tak, szafa. Szafa fotograficzna, która mi się bardziej podoba, szczerze powiem. Ale właśnie miałem też dużo więcej czasu, żeby się przyłożyć w jej usystematyzowanie, że tak powiem. Mamy kropki żółte, zielone i czarne. Tak, które i co oznacza? Zielone to są diapozytywy, czarne negatywy i żółte odbitki fotograficzne. A jest pan w stanie tak od ręki znaleźć te fotografie z Wigilii? To jedno zdjęcie tak... Pamiętam, że te konkretne zdjęcie było albo negatywem, albo odbitką, ponieważ one są po części w negatywie, po części w formie odbitki. Więc czyli czarna albo żółta kropka. Czarna albo żółta. To możemy wyciągnąć może. Jakby się udało. Położymy sobie na stole. Oczywiście w środku mamy przekładki rozdzielające dokumentację z danych wypraw, w których brał udział Jerzy Kukuczka. I tutaj wszystko jest oczywiście zabezpieczone w takich obwolutach bezkwasowych, dzięki którym też można te zdjęcia właśnie przeglądać w razie potrzeby. Tutaj to powinno być gdzieś na końcu, tak, jest do Lagiri. I są zdjęcia z Wigilii. Raz, dwa, znalezione. No tutaj mamy Jerzego Kukuczkę podczas samotnej Wigilii w Nepalu, w Pokharze. 84 rok, w którym Jerzemu Kukuczce urodził się drugi syn w październiku, Wojtek, który jest teraz prezesem fundacji, w której się znajdujemy. No i był taki rozdarty pomiędzy zostaniem w domu, a wyjazdem na tak ważną wyprawę, de facto dwie wyprawy, ponieważ zaraz po Daulagiri Jerzy Kukuczka miał plan wyjechać pod Cho'oyu i zdobyć dwa szczyty podczas jednego sezonu zimowego. Tak sobie myślę, że możemy... Może przeczytać fragment z dziennika Jerzego Kukuczki, w którym sam opisuje właśnie, w jaki sposób spędził samotną Wigilię. Wigilię przyjdzie mi spędzić samotnie w pokoiku w hotelu Tibetan House. Smutny to był wieczór, pierwszy raz od wielu lat z dala od rodziny, od atmosfery tak typowej dla świąt po polsku. Wyciągnąłem opłatek przywieziony z kraju, pozostawiłem dodatkowy pusty talerz. Zamiast tradycyjnej postnej zupy z grzybami zamówiłem... Tutaj jest jakaś nazwa, którą trudno było odczytać, jakiejś prawdopodobnie tybetańskiej zupy. I dalej. Puściłem kasetę z kolędami, myślami wróciłem do domu, wokół zakręciła się łezka, smutno. No i dalej Jerzy Kukuczka opisuje właśnie jego perypetie dotyczące problemów z przybyciem z Pokhary pod bazę pod Daulagiri. Wynajął tragarza, który był zareklamowany jako świetny kucharz, znający topografię terenu, mówiący po angielsku. Okazało się, że ani nie umiał mówić praktycznie po angielsku, ani nie znał rejonu i nie potrafił gotować, więc Jerzy niósł jego plecak, gotował mu jedzenie i jeszcze mu za to płacił. Możemy przeczytać może dalej w tym fragmencie. Gdy doszliśmy wreszcie po 4,5 dnia do bazy i przy wypłacie pół żarty zapytałem się u mojego szerpy, że właściwie dlaczego mam mu płacić, on odpowiedział mi z całą powagą, bo ty jesteś sab, a ja szerpa. Nie wiem, co znaczy sab, prawdopodobnie biały człowiek. Zastanawiam się, czy na tym zdjęciu widać to, o czym tam pisał, bo on pisał o tej zupie, to miska z zupą jest. Opłatek, nie wiem, czy jestem w stanie tutaj, pusty talerz też widzę. Opłatek tutaj na zdjęciu, bo tu jest kilka zdjęć z tej serii, więc na kolejnym zdjęciu możemy zobaczyć, jak Jerzy Kukuczka właśnie pożywa opłatek. Jeszcze szukam magnetofonu z kolędami, ale też nie widzę. Może gdzieś się ukrył poza kadrem. Może gdzieś za kadrem. Tych opowieści o archiwalnych zdjęciach wysłuchiwał Michał Matus, ale także je zarejestrował, dzięki czemu wysłuchać mogliśmy i my. Audycja zrealizowana we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej. W przyszłym tygodniu o 11.30 kolejny odcinek opowieści Michała Matusa, a teraz coś nowego u nas, to Lordofon z najświeższym singlem Missouri. Na lewym jej brzegu samotnie spędzam dzień. Nie płakała, kiedy wyjeżdżała z miasta. Co robić, sam nie wiem, w klubie dla samotnych serc. Bez niej jeszcze bardziej szara jest Warszawa. A dla niej mógłbym pieszo iść nad rzekę Missouri. A dla niej bym popłynął tam pod prąd. Choć ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie. Ktoś powiedział mi, kiedyś będzie lżej, a już rok od kiedy nie ma jej. Nic nie zmienia się. Zamiast pić teraz sam, aż zabiję ból. Nad Wisłą błąkam się jak duch. niech mnie porwie nurt. A dla niej mógłbym pieszo iść nad rzekę Missouri, a dla niej bym popłynął tam pod prąd. Choć ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność, nie dla mnie jest samotność, nie dla mnie. Jeśli po latach nagle staniesz w mych drzwiach, jak Boga kocham, rzucę wszystko, co mam. Dla ciebie mógłbym pieszo iść nad rzekę Missouri, bo Wisła zbyt kojarzy się z tobą. Choć ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność, nie dla mnie jest samotność, nie dla mnie. Przed nami w dzisiejszym programie Dobrego Dnia jeszcze proza w Trójce, ale zanim o prozie, a w zasadzie zanim proza, zanim jej wysłuchamy, to jeszcze sięgniemy po kolejne wspomnienie. Ostatnie już dziś wspomnienie spotkania z Warhausem w ubiegłym tygodniu, kiedy to zagrał dla nas live sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i opowiedział o nadchodzącej nowej płycie. When I finished the record, it's like what you want the record to be at that moment in your life, but it's a very evolving thing, your taste in music and your influences, so it's very organic, so you want to challenge yourself, especially live on stage, because you're playing the same show a lot of times, you know. You want to find some kind of improvisation and stuff like that within the band to keep it exciting night after night, so people can sense that something is happening in the moment that is like unique every show, you know. Kiedy kończysz pracę nad płytą, jest ona świadectwem tego, czym chcesz, aby była w tym konkretnym momencie. Należy rzucać sobie wyzwanie, szczególnie podczas koncertów, ponieważ to bardzo powtarzalny proces i trzeba wymyślić coś wyjątkowego, niepowtarzalnego, żeby każdy koncert dla publiczności był wyjątkowy. O tym mówił m.in. Martin de Volder, już niedługo cała rozmowa, już niedługo również live sesja. A w najbliższy czwartek, 21 listopada, przedpremierowy odsłuch płyty Karaoke Moon w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Są jeszcze zaproszenia, zachęcamy do zgłaszania się. 22 i 7 trójek oraz mailowo dobregodnia@polskieradio.pl. Praise for spiking the drinks of the human race. tak akurat brzmiała ostatnia płyta Warhouse 2022 rok i Haha Heartbreak. My czekamy na płytę kolejną. Jeszcze Państwu przypomnę dziś o odsłuchu, który w ten czwartek się odbędzie. A teraz czas na naszą prozę w trójce. Nową. Ignacy Karpowicz, Ludzie z nieba. Czyta Marcin Hyzner. Muzyka Piotr Moos. Jerzyki rozpoznał, ze 100 albo 100 i 1000 polowały gromadą, wirując w powietrznym młynie. Nie pamiętał, skąd wziął się w strumieniu z ludzi. Zostawił za sobą coś niebezpiecznego. Postawiono go pod ścianą, a on odszedł. Bał się i nie bał w tej samej chwili. Był sobą i nie, chociaż nie wiedział, jaki był naprawdę. Z pewnością spotkało go coś, nic dobrego. Trwała wojna. Rozejrzał się. Słońce już nisko nachylało się nad ziemią. Znał kiedyś tę ulicę. Wyglądała inaczej. Nigdy nie była do tego stopnia zatłoczona i krucha. Istotna. Tak się chyba nazywała swego czasu. Czyli znalazł się blisko. Blisko domu. Ulica nie taka, na pewno. Numer się rozmył. Czuł gorąco. Z nieba i od idących. Bolała go głowa. Założył, że od uderzenia. Uderzyć mógł szrapnel albo przedmiot. Człowiek. Wszystko jedno. Żył. Szedł z wieśniakami. Uciekali ze wszystkim, co zdołali zabrać ze sobą. On sam niósł zniszczoną, skórzaną torbę przewieszoną przez ramię. Ciążyła pewnie dlatego, że odczuwał zmęczenie, bo torba nie ciężka. Nie zmęczyła go przecież droga, tylko coś innego. Zdarzenie. Wy skąd? Zapytał znużoną kobietę w chustce, w zakurzone kwiaty i z tobołkiem na brzuchu. Spod Wrześcia, odpowiedziała nie od razu. Właściwie zdążył zapomnieć o pytaniu. Pomyślał, że nie miała ochoty na rozmowę. Tobołek okazał się ciążą. Matce puchły zawsze nogi, bo miał matkę, to jasne. A dokąd wy? Pytał dalej z grzeczności. Uważał, że osoby spędzające razem czas powinny ze sobą rozmawiać. Przecież szli obok siebie. Ostatecznie pomyślał, nie muszę poznawać tej kobiety. Bóg raczy wiedzieć, rzuciła. W takim razie, rozumował, kobieta nie wiedziała, dokąd idzie. Jacyś cwaniacy bądź źli ludzie mogliby kobietę okłamać i powiedzieć, właśnie tutaj szłaś. A ona szła nie tutaj, mimo że nie znała celu podróży. Muszę na wóz. Dopiero wtedy spojrzeli na siebie. Młodsza niż z głosu, ocenił, niezwykła. Kroczyli ramię w ramię, przyglądając się sobie bez skrępowania. Wreszcie odwrócił wzrok od jej twarzy, a jej twarz wyświetliła mu się czysto na plecach idącego przed nim mężczyzny. Niezwykła. Najpierw sądził, że to przez oczy. Takie oczy widywało się u pewnej rasy słynnych lodowych psów. Jedno oko brązowe, głębokie jak niedoświetlony pokój, jak pas rozrzuconego torfu, jak świerkowe szyszki, jak futro niedźwiedzie, jak trzmiel w kielichu tulipana. Drugie oko zielone, jak młode trzciny nad wodą, jak emaliowany kubek z domu, jak pałacowe kopuły. Jeszcze jak dobre, dostawione niby talerz, miejsce dla nieznajomego. Popilnujecie dla mnie córki, panie? Na niedługo. Zza sukni wyłoniła się dziewczynka, 6- czy 7-letnia, w zielonym paltku, zaciepłym na tę porę roku. Spod paltka wystawało trochę sukienki w kratki, w za dużych butach, pewnie po kimś. Ktoś wyrósł z nich, z tych butów, albo umarł. Dzieci umierały łatwo, łatwiej niż dorośli, bo mniejsze i paliły się prędzej. No, prędzej. Jak się nazywasz, dziewczynko? Zapytał. Nie potrzebował imienia i tak zapomni. Fiauronia, odpowiedziała niepewnie. Nie była pewna swego imienia? A może była nieśmiała? A może się bała? Dziwne imię, ocenił. Nie dziwne. Tak, rzeczywiście nie dziwne. Wybacz. Wzięła go za rękę, podczas gdy matka władowała się na dalszy wóz. Pomodli się albo nie pomodli. Za wcześnie na poważne modlitwy. Zresztą nie wiedział. Modlił się, gdy mu kazano. Gdy mógł, to udawał, poruszał ustami, że niby się modli bezgłośnie, wewnętrznie. Lecz się nie modlił. Modlitwa wydawała mu się niesprawiedliwa. Bo to przecież jedynie prośby, prośby, prośby. Czasem obietnica. Jak coś tam, to w zamian inne coś gdzieś. Na przykład babcia przeżyje, to pójdę na pielgrzymkę. Gdyby babcia przeżyła, i tak nigdzie by nie poszedł. Ale już po problemie. Babcia pewnie nie żyła. Babcie rodzą się stare i na niedługo. Szli przed siebie. Malutka dłoń Fiauronii w jego większej dłoni. Nie sprawdziłem, pomyślał, czy dziewczynka po matce ma oczy jak lodowe psy. Poniesie mnie pan na barana? Zapytała. Zmęczyłaś się? Ja lubię na barana. Ojciec mnie nosił, powiedział. Teraz zdecydowanie nie nosi. Bo już pana nie lubi? Zaciekawiła się. Czy ojciec go lubił? Boże, go już nie nosił na barana, to pewne. Nie wiem, odparł. Kucnął. Dziewczynka objęła go, przytuliła się do jego pleców, zarzuciła mu ręce na szyję i swoje palce splotła mu pod brodą niby węzeł szalika. Wstał, ręce złączył z tyłu, robiąc siodełko, i szli dalej. Ręce mu drętwiały i pocił się bardziej niż wcześniej. Ukucnął, sapnął, dziewczynka zsunęła się z niego. Wzięła jego rękę i nagle się roześmiała. Jest pan bardzo niewygodny. Nie wiedziałem o tym, Fiauronio. Nikt mi o tym nie powiedział. Za miastem wozy rozlewały się po łąkach, ugorach i polach. Czas na postój. W naprędce postawionych barakach wydawano ciepłą zupę z grochu czy kaszy i ciemny chleb. W kolejnych leżeli chorzy, doglądani przez felczera i kilka ochotniczek. W małym baraku mieścił się punkt, w którym można było zostawić wiadomość albo wysłać list. Młode panny zapisywały to, co chłopi dyktowali, a potem wiadomość nie docierała. Wyznaczono też barak na pogubione dzieci. Jakie to, pomyślał, niecodzienne. Jakie to jak z bajki. On by swoich nie pogubił. Jemu by nie zginęły. No chyba, że tak. Rejestrował to wszystko nieświadomie. Zapisywał na potem. Każdy ma w głowie, pomyślał, katalogi i fiszki, do których nie zajrzy. Zorientował się, że oprócz swoich maszerowali też powiązani jeńcy wojenni. Obszarpani, bez twarzy, nieciekawi świata. Dla nich świat przestał być miejscem do życia. Usłyszał, że to Prusacy, ci jeńcy powiązani. Usłyszał, że ewakuowano niemieckich jeńców z traconych planowo terytoriów zachodnich. Usłyszał, że ich pod Murmańsk pognać mają, żeby kolej budowali. A nikt tak nie buduje, usłyszał, nikt tak dobrze nie buduje jak Niemcy i jak Austriacy, którzy do budowania kolei są niezrównani, znacznie lepsi niż Słowianie albo Kirgizi. Ale co go tam kolej obchodziła? Powinien sobie przypomnieć sobie. Niewiele pamiętał. I to wzbudzało podejrzenie. Najpierw w nim podejrzenie. Następnie z pewnością wyda się podejrzany innym. Marcin Hycner czyta fragmenty nowej powieści Ignacego Karpowicza. Ludzie z nieba. Muzyka Piotr Mos. To kolejna nowa już proza w Trójce, której, przypomnę, będziemy słuchać codziennie przed godziną 12 w programie Dobrego Dnia. Od poniedziałku do czwartku rzecz jasna. Baszka Marcinik i Wojciech Doros przygotowali całość jak zawsze. Zachęcamy do słuchania Dobrego Dnia i nie tylko. Jutro o 9 usłyszę się z Państwem Justyna Grabasz, a my już dziękujemy za to spotkanie. Gosia Jakubowska, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski. Kłaniamy się Państwu nisko. No i zapraszamy na wydarzenia, które będą się u nas odbywały w tym tygodniu. Przypomnę, że koncert Darii ze Śląska w niedzielę, a w czwartek odsłuch przedpremierowy płyty Warhouse, płyty Karaoke Moon. I to wszystko od nas na dziś. Zostawiamy Państwa w rękach Fisza i jego ekipy. Chciałbym być Twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczesz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę, kręcę się wokół, jakbym dronem był. Chciałbym być bliżej, tuż przed oczami. Chciałbym być Twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelit. Teraz małym dronem pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałbym teraz być. Chciałbym bliżej teraz być, jak ekskluzywne kosmetyki. Chciałbym teraz bliżej być, krążyć jak satelity. Autopromocja. Miłośnicy kina w tym tygodniu spotykają się w Toruniu. Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Kamerimicz. Wspaniałe filmy fabularne, wybitni twórcy i twórczynie, między innymi przewodnicząca jury Kate Blanchett. To także czas dyskusji na temat pracy autorów i autorek zdjęć filmowych. Zapraszamy na codzienne relacje z festiwalu o 10.45. Oraz na audycję. Trójkowo-filmowo. I wszystko wszędzie teraz. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaśmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.